بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله: اللهم واجعله لنا روحا ولعبادتنا سرا. طلب المصلي من الله تعالى أن يكون له صلى الله عليه وسلم روحا إلى آخره. Kon salatu ala nabi manam parti bi digeuno na mak ci walu yaqta haqaqa bi gison nango ba ci jotta bi wessu ñu ngi yamon fi mu waxna allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammad wa alihi ba par lolu waxon na ni jitu won na makna salatu ala nabi lan lay wala e ke mu tawqifi yala et cetera ak li ci aju légui muy dugg ci benen xatte manam ci walan ci walu gog batay salatu ala nabi muné qawluhu wax bi mu wax ne allahumma yubur yalla bi turi rafet ak melay yekati koy waj'alhu yalla nga def manam julli gog ñu julli ci yentibi sallallahu alayhi wasallam lana mu nek ñel ñu ruhan ni ruh wala ibadatuna ñel suñu jaamu yalla sirran mu nek mbot manam yalla nga yalla def salatu ala nabi bi mini bi nga xamne mom lañuy def ni ñu mu nek suñu suñu roh ñun suñu esprit et que suñu jaamu yalla yeb salatu ala nabi bi nek secret Allah deug legi fofu nak legi sid ahmed tidiane da na talaba saquna al musalli aji julli min allah ci bur yalla taala aji ko jani ko na ci mu nek lo ñal ko mu yenen tibi sallallahu alaihi wa sallam bur yalla alaihi wa sallam wa sallamatu musal ko ruhan ak ruh manam kon manam aji julli ji dafa sakku ci yalla ke mu yenente bi bok lo yenente bi pa salatu nabi mais yenente bi ci bokum voilà manam voilà c'est à dire que limu sakku pa du salatu mais dafa sakku yenente bi salatu ci bopom nek roham et que nek secret tamit jamu yalla voilà lol la voilà dengue li ni amna luñ ci jotono gis ci jota yele ci buntu bobu manam yeen tib sala sallam ni mu nekké ruhum aduna bi yépp voilà lool moy déjà ñaari façon la de manière générale am benen bo xam de manière particulière voilà lool jotono nañ ko gis dafa melni daf ci delu soit légui muy wax né muy wax na wa kawnuhu netam bi mu nek mom yeen tib sallallahu alaihi wa sallam da musul ruh nek ruh fi nafsi al amri ci jëm deug deug mbir mi fi kulli shay'in ci bepp mbir bu mu ndon min al alam ci aduna bi hatta ambete la wujuda det nek tef amul ben nek tef li nek li shay'in ñel dara biduni hi ci luddul lu ko wulif manam lu wulif yent bi sa sam hatta al kafir mbete yefiri manam mbete yefiri sax manam munuñu exister munuñu luddul ne yent bi sallallahu alayhi wasallam haqiqatan manam mom moy ruhu mom moy sen moy ruhu lepp en fait mom moy esprit bi dawal mbir yi manam moy secret bi nga xamne comme manam ni nga xamantene ndox non la nekké manam ni ndox di dawé ci garab gi mëna taxaw yantou sallam non lay dawé ci mbolé mindi fi ba lolu mëna taxaw nek manam particular manam mom moy manam mom moy li tax deug mom moy mbir mi nek ci bopam ba buñ waxé ni nangam li mom motax mu nek dañ nan lool moy ruh bi moy esprit wu mbir mi lool la yent bi nak sallallahu alayhi wasallam lepp lool lepp luñ munti gis manam yent bi sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam moy ki caractériser deug li nga xamantene mom moy signature mbir mom ci deug la tax deug lool la nek manam mom moy ruh bi moy esprit bi wa hadi al martaba legi nak lolou mom moy martaba mu jek bi moy bi nga xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam lepp lu am mom moko taxawal moko mom ci mom lay jaar ci mom la nek ci mom la amé lolou mom moy ben martaba bi nga xamne mom lolou ñepp ko mom lolou mom motax martaba bobu xam nga ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni mu nekké ci ben haqiqa bi nga xamne mom dafa nek jaamu yalla mom kessé manam nek jaamu yalla kessé manam mais yalla en tant que nek en tant que essence te xam nga essence divine manam moy nek borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lo xamantene dafa nek ci laqatu ci bir dayok laqatu manam fi khayatul butuni manam c'est dans l'occulte de l'occulte voilà dans l'occulte voilà de voilà l'intimité même de l'intimité de telle sorte que kenn mënul am accès ci mom lolou amul kenn ku mënul am accès ci mom mais yeren tibi sallalahu alayhi wasallam ci buntu bobu fofu nonu dafa nek jaamu yalla kesse bu fekkontene fofu rek la yam nak kononton du mën nek fi nga xamantene mom la minde fi genné mais le fait que borom subhanahu wa ta'ala rang ko benen mbubu manam moy le fait que mu nek jaamu yalla en tant que yalla ay turum ak ay melom manam mbolem turu yalla yi nga xamantene substance manam le liñ nan manam moy turu manam yi nga xamantene ñom ñoy manam li tax dundu nit dundu mëna am voilà deng manam moy asma'u malil waqt asma'u malul waqt lool lañ leen di tuddé manam lool moy sen tour manam moy touru mal moy alal mom manam les noms de substance lool lañ koy waxé en français manam les noms de substance voilà c'est à dire que moy tour yi nga xamantene suñu existé wul won manam tour yi nga xamantene ci la yalla bindé mbolé nekki lool mom tour yoy nak en réalité amna ci nitu yalla ñoo xamné tour yoy lañuy xam de telle sorte que tour yoy buñ ko xamé suñu bëggé soppi mbir wala ñu bëgg wax ak mbir wala ñu bëgg def ak mbir manam ñom dañuy mënd di am comme ni ngay mëna yoré sa télé def télécommande ni manam de telle sorte que lo bëgg soppi rek da ngay bëss bouton bi mu daal di wax def arrêt nga bëss bi mu tak nga bëss bi mu fay nga bëss bi mu avance nga bëss bi mu changer chaîne nga bëss bi non lay démé manam tour bobu boko xamé manam ñom dañ koy xam waaw ci bi ñom dañuy xam tour yoy ce qui fait que dañ nan tour bi dañuy wax né dañuy djublu rek ci tour bi ce qui veut dire que ñom buñ bëggé soppi dara tour bi nga xamantene mom moy spécifiquement mom la yalla bindé tour lool mom ñom ci lool lañuy djublu té yalla bindul ben cellule ben particule ci ñaari tour yu wuté dédé ba paré bindul ben ci ben tour ñaari particule yu wuté lool tam yalla defugo lool nak ñi nga xamne ñoy akabiru arifine ñom dañuy nek manam perpétuellement dañuy nek di découvrir ay tour di découvrir sur tour yoy non dañ ci découvrir tout temps yalla di len won yenen yu bes ñu xam ñu koy gis ñu len won yu bes non lay démé du continuer éternellement manam jusqu'à l'infini même de l'infini dañuy continuer ci non lañu gissé affaire tout le temps voilà motax ñom aduna bi yepp duñu gis matériel bi tour yi lañu gis ce qui fait que ñom buñu légui tour yoy moy yi nga xamné ñom la yalla bindé aduna bi moy asma uma mal waqt légui mu am tour yi nga xamantene ñom ñoy yenen tour yi nga xamné yalla bindu ci aduna bi amna tamit yenen tour yo xamne yalla bindu ci aduna bi tour yoyu nonou yep yalla daf ko daf def te jali manam dafa def ben manifestation bo xamantene daf ko def ci yentibi sallalahu alayhi wasallam ci tour yi yalla bindé aduna bi ak yim ko bindé wul yim bindé univers bi ak yim ko bindé wul manam touram yep mbollem touram yi legui nak ci tour yoyu nak manam ci motax ci haqiqatul muhammad ya lool mom motax yalla nak dafa solo yentou sa sa mbub bobu de telle sorte que mom day nek jaamu yalla mais pas jaamu yalla en tant que essence mais jaamu yalla yalla mi nga xamne moy ki rango mbollem tour yu rafet yi ak melo yu kiti kuy manam ci sens bobu legui bu boba ñi ci dess ñepp nak en réalité ci mo ci manam comme lepp ci tour yalla la genné ci yentou sa sa la ñi Si va ñepp ci yentibi sallallahu alayhi wasallam lañu hmm no tay ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu génné tour yoy yépp ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam yalla da ko manifester ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam et que à part de yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci le touru yalla yi di générer aduna bi ni nek ci xaqatu mo ci le touru yalla yi di générer aduna bi manam bi sos di man aduna bi di am selon ordre bi nga xamné mom la ko yalla bëgg hein ak voilà chronologie bi espace bi temps et cetera manam maintenant lolu motax yaronte bi kon sallallahu alayhi wasallam mom moy ciosanu aduna bi moy leppi aduna bi moy secret bi daw ci aduna bi moy secret bi daw ci aduna bi ci univers bi manam voilà nek mindeef yalla yeb lolu nak julit yeek yefir yeek manam geeg jeeri jeek manam lepp lalu exister rek fofu la joge lolu mom moy ben martaba bi parce que bu yamone ci martaba bu ndiek bi doon won mun créer mais dina dess di nek ki nga xamne mom moy manam dina dess ci haqiqa benen moy haqqatul ahmadiyya même bu de manam muhammadiyya la mais day nek al ahmadiyya manam day nek motax ahmadiyya kenn munu ci am accès day nek haqqatul ahmadiyya kesse ndax la ndax fofu yentib sallam tiant gi muy tiant yalla sante yalla fofa manam kenn manuko manam kenn dabuko kenn jitu wuko ci mom mo ci jitu ci diko sante mom moko gëna sante ci hakka bob mais la fa nek ci la ci aju ci ay fuyu dat ak ay anwar ak ay asrar ak ay mawahib ak ay azwaq ak ay yoy non lolu kenen ku dul yenenbi sallallahu alayhi wasallam amu ci accès hatta yenenbi alayhi salatu wassalam ndax kawé gi mu kawé ak mag ak reuy gi mu reuy kon lolu mom moy ben manam kon ci kaw lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom moy ruhu bolem aduna bi lolu ben la waye lolu wa hadhihi al martaba wa hadhihi al martaba li martaba al ula bu ñëk bi la ho ñel nako mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam te musallamu ci mom fil wujudi ci nekk te fi wa biha te ci sababu lolu martaba boba ci la amé hayatul wujudu dunduk nekité fi kulli ñom ñep toute l'existence ci dundu ci ñu ngi amé ci bobu martaba yentou sallam fi kulli shay'in ci bepp mbir shay'an shay'an manam lenn lu ci nek shay'an shay'an moy lenn lu ci nek voilà ben mais non amul ben particule ludul mais spécifiquement yentou sallam mo koy brancher amul ben particule ludul spécifiquement yentou sallallahu alayhi wasallam mokoy lan mokoy brancher mokoy alimenter ci leram ci touram mais alimentation bobu dafa directul alimentation bobu directul ndax amna ki nga xamantene mom moy mumidul kul moy sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu lol tax manam mom moy barrière bi nga xamne moy barzakhul maktum voilà moy barzakh bi nga xamne dañ ko neub voilà mom manam ci la ali manam lepp lolou mana fa ma zarratun minha illa wa fazat bi qismati voilà moy voilà motax voilà lol la sayyidan nazifi wax radiyallahu anhu amul ben atum ludul ne dina touf dina mang dina gagner dina am parti bi nga xamne mom la yalla dogal ci mom ne li mom lañ ko wara tebbe wala moy huwal barzakhul a'la wa usul wasa'il wa yanbu'u rahmatin wa badrul haqiqati wa moy al barzakhul a'la bobu la doon dindi fofu moy ne moy barrière bu mak bi nga xamantene bi gëna mak bi nga xamantene ba pare moy usul wasa'il mbolem yoon manam wasila yi nga xamne ñoo exister pour manam yex ci yentibi sallalahu alayhi wasallam ci yalla donc manam mom moy fondement bi man moy wayan bu rahma yan bu moy min balwayu yermalek borom bi subhanahu wa ta'ala te moy kan moy yermalek borom bi yentibi sallalahu alayhi wasallam bo pare moy badrul haqiqati moy wer wu matu manam sharia ak haqiqa manam dafa neub voilà voilà deng kon manam lol la wax motax ci benen ki bi fofu la doon mom la doon dund exactement ci fi mi waxe nan parce que bu ñewé yent bi sallalahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom moy aynul wujudi mu nek sirrul wujud nek aynul zati plutôt manam moy ki nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala ci limi tebbe mbir yeb manam limi defé lepp ak secret borom bi ci bopom yenenbi la sallallahu alayhi wasallam moy sirru zati moy secret borom bi ci bopom sallallahu alayhi wasallam ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopom moy secret bi dawal ismullahil azam tour yalla bi gëna mak yenenbi ci bopom moy secret bi ko dawal jamono ju nek nak dina am ko xamantene secret ismullahil azam mom ci bopom moy koy représenter te moy kuñu wax khutbu bi al ghaus mom ci bopam parce que mom moy ki nga xamne motax kokku nonou tout temps moy nek ruh mbole mindi fi aduna bi yep amul dar lulul ni kokku moy nek ruham c'est à dire que de telle sorte que kokku nonou bu existé wul ni ruh mel ci yaram ba nga xamantene su nekul ci yaram yaram bi du karaw gi du sax du mën yëngatu du mën sax xef loxoy duñu yëngatu tank yi nonou et cetera du am yeg yeg nonou la khutbu nek ci jamono bu ne jamono ju nek nak non la ci mel de telle sorte que mom ci bopom bu timekul manam aduna bi yepp day mujjé sey complètement day mujjé sey inexistant mais nak khutbu bobu nak secret bi yalla def ci mom moy ismullahil azam legui ismullahil azam bobu tour bobu non ki nga xamné moy secret bi koy dawal deug moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy haqqatu muhammad moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lolo tax ñu lay wax ne la yentir sallallahu alayhi wasallam jamono ju ne day ñewat manam incarné wu ci jëm mi ki gëna mat ci nit ñi insanu kamil moy al insanu kamil wala insanu akmal wala wa dañuy wax al kamil bi maana akmal insan wala manam wala manam ki mat ki bi maana moy ki gëna mat ci ñom mais comme que jamono ju ne day taxu donc jamono ju nek manam motax ñuy moy tandiku baatu akmal bi mom amana lool la parce que le fait que jamono ju ne muy am kamil parce que ñom ñom mënuñu tolo khutbu zaman yi tolo wuñu ay maqama parce que khutbani ci bir maqamat yi taxuko gëna kawé yenen maqama yi bon manam yenn ci maqama yi amna nak digënté khutbani ya manam arif billah muy am fathul akbar ak bi muy mëna dem ba nek khutbu amna nangami junni maqama yu dox sen digeunte entre bi mi nek arif arif bi mat seuk la wax arif bu mat waaw ba nek di am fathul akbar waaw ba bamuy nek khutbu zaman waaw wa amna nangami junni maqama yu dox sen digeunte mais entre nit ki wa ak nek mu nek arif da nga newon 160,000 wa 165000 ñom ñoy dox digënté ñoy dox entre mom ak entre wa bala muy yegg fofu té entre le fait que mu nek arif bobu non ak mu nek khutbu am na am aussi yeneen maqama yu ñu nek wa Allah mais khutbani ya ci bir maqamati buñ ko doon nat ci nit ci xol bi rek la yam manam mi ngi ne ci suuf ba ci xol bi kesse ci kaw amna yenen oh ila khatilallah wa amna yenen maqama d'accord wa ñoo motax ñoo legui nak yenen sallallahu alayhi wasallam mom moy kon mom moy ki nga xamne moy secret borom subhanahu wa ta'ala mom moy deug moy kon moy ruhu tamit nek ti fi moy ruhu minde fi han mom moy deug manam minde fi nek ñun yi ñi gis ni ci aduna bi yi yep manam ay forme la yu nek fi yu feñ mais réalité wu forme yoy moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam motax moy haqiqatul kawn manam moy secret borom deug sallallahu alayhi wasallam mais yenenbi sallalahu alayhi wasallam ki nga xamne mom moy tamit batinam nga xamne moy secretam nek ki nga xamantene mom moy manam mom moy deug secret bi nga xamantene mom la générer parce que cependant li wouté manam boudé benen raisonnement manam borom bi subhanahu wa ta'ala bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam nek secretam lolu nonu yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam borom bi mom manam tour bi la manam borom bi mom moko nomé lolu moko def moko désigner mu nek lo xamantene ni mu nekké secret manam moy secret tourum bi bu mag bi quand ay yenenbi sallalahu alayhi wasallam nak ak ki nga xamne moy secret mom bu mag bi sallalahu musi rahmatu jalla radhiyallahu anhu koku nak par contre manam daf ko générer manam dafa juddo ci mom dafa génné ci mom d'accord alors que le grand buñ ko rang nak voilà légui nak ni ni nga xamantene mom la nek mom la motax al motax fuyu datam yi motax sidi an-nazif radhiyallahu dal ki tuddé abul fayd légui mu ne wa inni kanaituhu abul fayd innahu yumiddu jami'al alamin bi faydati man mako tuddé abul fayd manam bayu bubbi de voilà afflux tout l'afflux et influx divin yep ci mom la djougué et que lolu nonou man mako ko tuddé parce que mom moy nga xamantene ay bubbam manam ses afflux et ses influx par effet d'une miséricorde divine et de sa faveur ñom ñoy influé ñom ñoy dal ñom ñoy ki ci mom manam ñoy ñom ñoo influencer mbolam univers bi voilà mom la doon wax tamit moy ci beuyit bobu tam nan ayn wa aynuhu wa aynur ayni wa aynuhu aynul ayni fafham isharati wa min fayd bahrihi al ana mustamaddati manam son entité voilà aynuhu nek manam ayn son entité son être aynul ayni moy entité wu ki nga xamne moy entité borom bi moy yentibi sallallahu alayhi wasallam mu ne kon nak fafam isharati deg comprendre li ma la beug junju ci bir wax jodi ci maqam sirah bi tidal radiyallahu ne la wamim bahri faydhi ti ci geedju bubbami al anam mbolam min fi istamadati ci lañuy tebbo ci lañuy alimenter wo ci lañ mo len moy courant mo len di jox courant mo len di voilà donc lolu nak mom manam lolu benen martaba la bo xamantene bu dugg fi la mais lolu moy mindef yep de manière générale mo len mindef lolu tax mu ne bu yawmal khiamata dañ koy tek ci kaw mimbar ne mo len mindef aduna bi ki moy ki nga xamne mom mo len dan teub ci kumpa te daanu len ko xam motax ñu tuddu ko al khutbul maktum moy khutbu axe bi nga xamne ci lepp ci mom lay wërbeut ko mais dafa neub complètement maqamam yalla rek ko xamé yentibi sallalahu alayhi wasallam kudul yalla ak yentibi sallalahu xamul cheikh radiyallahu kudul yentibi sallalahu alayhi wasallam kudul yalla xamul yentibi sallalahu alayhi wasallam yentibi sallalahu kepp xam ko kudul yalla borom kesse legui nak lolou moy ben martaba bi legui mune wal martabatu sanet ñaarelu martaba bi fi kawni ci nek gi mu nek mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam na musul ko ruha nek ruh li jami'al mawjudat del mbolam nek te fi lol tamit benen affaire la khafan me nak lu jago la la aman du lu matale du lu passé wa hadhihi al ruhaniyat bi li ruhaniya may manam bi le mam le fait que mu nek esprit wu mbir yi fil martabati ci martabat asanati ñaaral bi sarat dafa mujje don ci la mujjé bi kulliyatiha ci leppam fi jami'al arifina ci mbolam arif billahi wasiddiqina siddiquna wal aqtab aqtab wa nabiyina ñen solo ñi wal mursalina ak yonenti wal muqarrabina way jégué yalla ñom ñepp am sa solo radiyallahu manam fim tollu da ngay gis ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci martaba bi ñaarelu martaba bi nga xam tane ci la nekké vrai ruhu esprit deug ñi nga xam ne ñoy arif billahi yu mati al kummal min al arifina ak siddiquna aqtab yenenti alayhi sallallahu alayhi wasallam ni jégué yalla muqarrabuna yi nga xam tane manam moy ñom muqarrabuna manam yenn malaaka yi comme karubiyuna yi aqtab yi ki afrad yi ñooñu non nga xamantene ñooñu ay xéti ay comme al aalina min al malaaikati ak ñi nga xamantene ñom ñoy comme ci nit ñi afrad yi mafatihul kunuz yi ñooñu non ñooñu benen niveau lañ yor bo xamne yentib sallallahu alayhi wasallam bi muy nek ni muy nekke sen ruh bokut ak ni mu nekke ruh lepp lu ne lol par contre dafa am difference manam même ci bir nit ñi ni mu nekke ruh nit ñepp bokul ak ni mu nekke ruh julit ñi manam même ci martaba bu ñëk bi sax dafa xawa wuté d'accord mais ni mu nekke ruh ñooñu par contre dafa matal c'est à dire que ñooñu nonu sen mbolam zawq yi sen mbolam yeg gi sen mbolam secret sen mbolam faydu fu yu dahi manam bubbi sen mbollem manam am dal alimentation yi nu ravitaillement yi hein spirituel yi sen mbollem lere anwar yi sen mbollem mawahi may yi ak yoy non dafa djiggi dayet manam ci anam go xamantene ñom manam yentibi sallalahu alayhi wasallam rek mo fi nek manam ñom en realite dañu incarner yentibi sallalahu alayhi wasallam yentibi sallalahu alayhi wasallam mo len di teyel lool non yalla ñu yalla duggal ci groupe bobu parce que groupe bobu mom baxna chabe fofu ñen ñoo ci duggu ñen ñoo ci duggu waaw afrali waaw non moy kumal ci arifi rek bam ñep ñoo xam tane duggu nañ ci groupe arifi mag yi dañ ci daal bokk d'accord parce que dafa amul manam ci groupe ñoo ñu non ñoo xamne dafa spécifique dedet ñom ñep nga ci biir d'accord ñom ñep ñu ngi ci biir mais affaire bu kémané la bo xamantene nim ko nek deug lolu kudul ñom ko mënu ko comprendre kudul ñom mënul sax am aperçu ci affaire bobu legui nak wa hadhihi al-martabati bil martaba law ñel ko mu ñew ko yentibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci allah bur ya allah alayhi wa sallam da musul ko allah tibi nga xamne moy rohaneto moy nek gi mu nek ruuh mbir mom biha ci yoy qawamu ci la taxaw at tawaf if kuril al mazkurina yi ñu tudd yeb bayna yadi llahi ci karamu yalla taala aji kawji bi tawfiyati ci matal huquqihi ay haqqan wa takmil aka motali matal al adab teggini maahu and ak mom wal istihlak ak deñal sen bop manam sey labal sen bop ngi fi aynil jamai ci nek e dajale manam bi nga xamantene moy le fait que lepp dajalo ci yalla manam bir yep daldi mu jeu nek ben affaire kesse de telle sorte que nit koku nit ñooñu non yalla rek lañuy daldi meuna gis manam e ci seen bop e ci mindi fi e manam amul leneen lu fi exister luddul yalla wal kharq ak lap fi bihar tawhid ci geedji wetali fofu ñom fi hadal maidan ci gilek lang lillahi ñel nañ bur yalla billahi ci yalla fillahi ci bir yalla anillahi wulif yalla ala allah ci kaw yalla munazzahuna dañu deñ set wetch anil khairi ci lenen wal khairi yati ak kojuk lenen mom la doon wax kero ko bi ñeké keur soxna cissé bamakoy laaj nan ko autre et autrui lan moy différence moy li al ghayr moy autre al ghayriyat moy autrui ah ba ko yow mi deg yu ñi nga xamne yene tuba bi mom legi autre ak autrui lan mo li ngutal hein gis nga ñoñu non kon ci lañu taxawé ci loolu yépp ci matal haqq borom subhanahu wa ta'ala ci matal deug teggi ñi nga xamne mom lañu war am ak yalla ba paré lap jeex tak éteindre am manam jeex tak sey ci deug yalla nek deug bi mu nek dajalé lepp ba paré lap complètement manam englouti noyé ci geedji wétal yalla motax ñoom fofu nonu lepp seen yalla par yalla lañu ngir yalla lañu nekk par yalla lañu nekk ci bir yalla lañu nekk wulli fi yalla lañ nek ci kaw yalla lañ nek set ci lepp lo xamantene manam lenen la ak ko duk lenen laysa det fi jami' hawasim ci sen mbolam yeg wa awhamim ak sen def li wa takhayulatim ak sen janeri wa masa wa musak kanatim ak sen dal yi wa mulahazatim ak sen gendeku yi amul len lu ci am illa lul allah bur ya taala aji kawedi wahdahu mun kesal yalla rek ka fi nek la yahturu du rot alayhim ci ñom manam ben khalat du rot sen xel ghayrullah kur ya taala aji kawedi fi hadha al maidan ci gogol ak lang yalla rek tu sen lepp yalla la Allah jeex ñun ci Allah dafa moy ñu sharif bi rek de la xamni leppum ci yalla lay tourner amul leneen lu muy wax wala mu diko def wala mu ci djublu wala mu ci wolbeutiko ludul yalla allah mais ci anam gu yeme ba nga xamne dafa feñ sax ci zahir manam da ngay gis ci wali yu bari ci ñom ñi sax mën nañ mel nonu non dañ koy mel mais di ngay gis visiblement ñu nekk ci lenen mais mu non mais mom nedet mom lepp yalla la leppum yalla la allah lo motax allah am tour bu manam mu am lu special lo xamni allah talibé de buñ koy sikar surtout buñ nek ay talibé dafa am ben ki bu special buñuy yek wala manam moy ñom allah manam ñi nga xamne ñom ñoo ay sopem yalla daf leen defal lor ci batu allah da leen defal ben secret bu yeme ci batu allah daye sax so setlo moy bat biñu gëna tudd seen sopem moy bat biñu gëna wax même bo xolé ci ki yu ahbab yi sax da ngay gis commentaire yi allah mo ci wala vraiment dafa jël xol sopem bi duggal ko ci geedu allah duggal ko ci labal ko ci mais ñu and ci tamit ak maîtrise manam labu ñu ci lab go xamantene dañuy gëlem dañuy ci dedet and ak maîtrise mais seen xol dafa lab ci geedu allah wa lolu mom ku ubbi beutum tuti rek dina xamni li may wax li mbir mi demew neneen dudul ni salam tayya sayyidi wa alhamdulillah degi munew obira sirifna waxefna defna exprimer an hada al qalbi ci bile xol allazi bi nga xamne hazi li sifatuhu moy melom moy xol bi nga xamne dafa dox yalla haqam yi deug matal li nga xamantene moy teggini ak mom lap ci mom jeex tak ci mom ba pare lepp muy dekk ngir yalla pour yalla par yalla jaare ko ci yalla nek ci bir yalla wolif yalla ci kaw yalla amul len lu muy khalat wala mu liko gindeku wala mu muy dal ca lolo wala xelam da ca dem wala bok mu koy imaginer ludul yalla amul lenen xol bo nga xamanteni lepp dafa dajale lepp ci yalla koku xol bu mel nonu nak lay wax ne xol bi nga xamni melo bi la yor dañ koy wax expression bi ñu utiliser pour diko wax moy bil baytil muharram manam al baytil muharram dañ koy wax manam neek bi nga xamne dañ ko wormal daye ko wormal moy allazi moy bi nga xamne yahrumu dafa haram ala ghayri allah ci kenen ku dul yalla dukhuluhu mu ci dug xol bobu kenen ku dul yalla dafa haram mu dug ci dañ ko téré parce que xam nga luñu xam nga harma ba to harma fofu la jogé xam nga bo xolé haruma moy téré nañ motax ba to haram nangam dafa haram lolou lay tek moy li dañ ko téré manam dafa limi tek moy dafa am worma bu reey ba tax kenn woru ko laal manam kenn woru ko djégé lolou lay tek ba to haram motax masjidil haram al bayt la al haram lol la manam bayt la al haram pour sa xamna haram bi meme bi la moy neegu yalla bi nga xamne dañ ko wormal worma gu reew bi nga xamantene dafa haram wala manam moy dafa haram ku ca def luddut nona wa motax buñ ne nangam dafa haram lol lay tekki moy nangam bi day dañ dafa dañ ko wormal bi nga xamne kenn wor ko lal kenn wor ko jégué buñ ne ray nit da haram manam moy nit ci bopam dafa magay go xamantene ak orme bu reuy bobu waruñu jeggi orme bobu ngir reuy ko lolou lañu tek lolou la bat bi di tek voilà teng fi tamit li la manam satch dafa haram tam lolou la moy ne satch dafa nek lo xamantene comme dafa aju ci yefi jambour te yefi jambour dañ ko ormal motax waroko jeggi dem diko lal manam bo xolé lepp lu haram rek ci lolou lay aju manam motax même haram bi nek même haram bi manam ni muharram wala amna weru wax muharram ndax dañu haram fofu lañu tambalé haramal xex ñu haramal xex muharram ak yu mel nonu manam ci wer yoy non moy ashhurul hurum moy até wer yi xamné dañu haramal ku ci xex et cetera manam ngir seen worma voilà deng motax baatu worma ak baatu haram ño bok liñu tek manam ño bok ci sam voilà deng kon nak dafa am worma xol bobu dafa am worma ba nga xamantene kenen ku dul yalla dañ koy téré mu dugg ci deng mo muharram manam do fa jiggi dayo ci worma gañ ko wormal ñeek boba moy xol ndax mom moy benen meegu yalla xol mom moy meegu yalla bi nga xamne deug asaman sek souci bi ci yalla xajul manam biko yalla mënuta contenir bi mënuta contenir yalla xolako mëna contenir mais mëna contenir gogou tekkiwul manam mu mën ci nek biñ nan asaman yek souci ma wasani sama wal sama wat wal ard manam asaman yek souci attanuñ ma manam moy samay tajalli ya attanuñu sumay manifester wu ci ñom asaman yek souci attanuñ ko mais sa xol attan xolu jam bu ma gëm attan na man ma manifester wu ci mom wala lool lay tek wala ni amu ben jotaay sax mi nga doon wax manam neegu yalla yi non lim waaw moy bay buuti wa ndax xam nga neegu yalla yi comme lolu xam nga baytullah haram baytullah al baytul ma'mur allahu akbar ah baytul izzati baytul haram voilà te ñom ñep bi len gëna tedd moy xolu doom adam moy al baytul muharram bi mo len gëna tedd moy bi muy wax sallallahu alayhi wasallam muna wa hada al qiyam bil takhaw nak lahum ñel len ma allah and ak yalla taala aji kaweji ñoonu bo gisee ñu mën taxaw ak yalla ci bi taxaway bi sababu ñing koy amé ci sababu ruhaniyatihi le fait que yenenti fi sa sam nek sen ruh lool la sallallahu yalla julli allah buri ala alayhi wa sallam tum walawla bul won dalika lolou ma qamu duñu taxaw hadal qiyam bil taxaw fihi ci mom duñ ko mun wa hadha li ar-ruh huwa moy ar-ruh ruh alladhi bi nga xamne talaba sakuna al-musalli ay julli ji bi ruh lay sakku manam ci salat ala nabi bi ruh lañuy sakku yalla defal nako yalla nko yalla defal laysa nekul ar-ruh ruh al-awwal bu ñeek bi biñuy wax le secret même xam nga l'esprit hein ar-ruh yanti bi la sallallahu alayhi wasallam mom moy ar-ruh moy ci yeen ki xamne yalla dafa manifester wu ci mom ci lepp non seulement mu jur lepp ba para wolbeuti ku nek esprit wu lepp secret bobu non yeneen secret nek ci dina motax ar-ruh bi al-quran di faral di tuddu waxuma ci yasalunaka anir ruh bobu yanti bi la ruh bobu sallallahu alayhi wasallam yasalunaka anir ruh bobu yanti bi la sallallahu alayhi wasallam mais amna tamit benen ruh manam bo xamanteni gennul yanti bi sallallahu alayhi wasallam mais secret la bu reuy bi alquran bi faral di tuddu tanazzal malaikatu war ruhu fiha même boude li gëna ci moy sayna jibril la alayhi assalam amna lanen lu gëna deugal yalla ñu yalla yenke wal ubbil ni suñu bëtt xol may ñu gis réalité yi mbir yi amin wa ruh bi nga xamne mom moy bu ñëk bi nga xamne moy ruhu lepp allazi bi nga xamne mom huwa mu'amun dafa matala fi kulli shay'in ci bet mbir bobu taxlu ñuy wax fi mais ruh bi tax ñuy wax moy bi nga xamantene bobu mom akabir liko dalé ci akabir arif ni jëm kaw ñom ñoko amé qawlu yandir ma wax bi mu wax nak ci salatu annabi wal ibadatina ak ñeel suñu jaamu yalla yalla nga def yentim sa sam nek suñu ibad suñu jaamu yalla yep mu nek sirran nek mbotam manam nek secret sun jam yalla al murad liñu nam bi sirri ci mbot ha huna fi nak an yakuna ci moy mu nek batenan ci lu neub fi ha ci biram manam mom manam ci bir jam yalla ci mom yenenti bi sallallahu yalla julli al manam moy yenenti sallallahu nek ku neubatu ku laqku ci bir jam yalla yi jam yi ñi jam yalla da wala sallallahu yalla jura allah bur yalla ci mo sallam te musul ko li qabulillahi ngir nanguk yalla iyaha ngir manam jaamu yalla goga secret bi nga xamantene bu laqato ci bir jaamu yalla bu ne yalla day nangu jaamu yalla goga wala sama nek yentou sallallahu motax yentou sallallahu moy lepp bo beugé xam luñ nal buñ né la kuy lepp tontul né yentou bi sallallahu alayhi wasallam moy lepp amul leneen wala mom la ala manam kon yalla nangou ko manam ay lim ci namb al a'mal moy jeufi wa sirriyatu manam nek nak gimi nek mbot manam ko du mboti gogo alati bi nga xamne minhu mi ngi tukke ci mom yenen tibi sallallahu alaihi wa sallam alayhi wa sallam musul ko fil a'mal ci jeufi wal ibadat ak jamu yalla yi antakuna moy mu nek sadiratan manam jamu yalla bi jeufi wara di luy juge luy balle minal abdi ci jambi bi mulahazati ci gendeku gimi gendeku wasitat wasatati tahi ak diglem la fekken sa sam nek intermédiaire nek médianam nek li nga xamne moy dox ci digeuntem mom yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi wa sallam te musal ko mom yenen sa sam nek gimi nek digeunti jambi mom manam baynallahi digge manam intermédiaire nek gimu nek digeunti yalla wa bayna ibadi ak dig ak jammi manam lolou mom moy taxaw taxawayu le fait que lolou nek secret moy le fait que nit ki suy jamu yalla mu comprendre ne mom bu mom manam mu gendeku manam mu bayyi xel ne yalla en realité yentou sallallahu alayhi wasallam moy intermédiaire lolou mom motax yentou sallallahu alayhi wasallam mun mom motax lolou secret bu reuy reuy la ci xéetu jamu yalla bu ne lota xam nga gisone nañ ko ci werdi ak zikari moy nga tew lolam jëm yent bi sallallahu alayhi wasallam wala manam lepp loy def même bu may japp lolou motax tamit xam sunna bax xam sunna naka la yent sa sam don doxale lu ne lolou bokku na ci secret yi gëna mak ci lolou moy ne buy boy japp sax mel da nga jakarlo yent sa sam di japp ne yalla mom la jangal japp mom mu jangal lako yow ne yalla mom la wacce yoniko ci yow ndax yentou sallam en réalité mom la yalla amal affaire ñun ñepp ak mbolé minde fi dama ci jangal lepp voilà élève ben voilà manam kon boy japp sax lamay gis ne yentou sallam moy japp ñu doon japp né la ni la doon def ni manam nga japp non soy julli non ñam mom mo nek sa digënté ak yalla ci julli ci nga koy roy ni muy julle soy lepp loy def lepp loy wax non jaamu yalla gi su do joge ci nonu lolou moy secret le fait que momu taxaw taxawayu secret sa jaamu yalla yow bax na yo disna yet ci ak wax ke wal wasatat manam digli lay gogo ho moy ma li nga xamne xala ho wax nako ak cheikh serigne bu mag ba moy maulana abdullah abdussalam ibn mashish radiyallahu anhu radiyallahu gërum allah wa yalla nante mom bi qawli ci bimu wax ke wahijab wak ak sa kiray al azam bi gëna mag al qa'im bi nga xamne moy ay taxaw la ka ñel la bayne reke ci sakaram yantu sallallahu alayhi wasallam al hijab al azam moy kiray gu mag gi moy comme liñ wax sank yantu sallallahu alayhi wasallam mom la yalla amal manifester ci mom rang ko manam mu nek jaamu yalla mom en tant que Allah en son essence en tant que déjà l'essence en tant que son ses noms et que ses noms tourum yi tour bi gëna mak ci tourum yi ba ci touru Allah bi mais ak yeneen tour yi ci dess yépp mu rangé ko ko yoy yépp nit ñi di jaamu yalla mais selon cër bi ñu am ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam kenn du jaamu yalla loolu selon cër bi nga am ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam kenn du am benn mbir lu mën doon ludul solo yenenbi sallalahu alayhi wasallam parti bi nga doon ci mom ci walu gogou jeexna wala wala donc lolu mo motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy kiray gi gëna mak parce que en fait li tax mu nek kiray bi gëna mak nak moy leer gogou mu wax na man hijabuhu nur yenenbi kirayam yalla ne yalla kirayam moy leer wa an nur moy yenenbi sallam qad ja'akum min allahi nuru wa kitabun mubin yenenbi moy leer sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene moy kirayam bi gëna mak moy lan moy ne yalla mbolam turum yek melo yi dako manifesté ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ñun suñuy manifesté wu ñun su fekkante dafa am lenn mindeef yi ci dess la wax manam ñun manam mindeef yep bu yalla yi manifesté wu ci ñom ci ñom à travers en réalité du yalla mo manifesté wu directement ci ñom mais à travers tour yi nekk ci haqiqatu muhammad ya lay manifesté wu ci mom ce qui veut dire que pa tour yi yalla manifesté wo ci haqqatu muhammad dede mais bim ko rangé yent bi sallallahu alayhi wasallam legui tour yoy mu nek ci haqqatu muhammad yalla lay manifesté wo ci mom ce qui fait que donc amul direct yent bi mom moy intermédiaire bi li moko jox tour al hijab al azam moko jox tour bu mag bobu moy tiray bi gën be mag d'accord moy intermédiaire bi gëna mak d'accord sallallahu alayhi wasallam motax ku fokk ne motax ñu bari dañuy fokk ne ñom par exemple xam nañu yalla yeeg nañ ci yalla nangam en réalité dedet ci yent bi la sallallahu alayhi wasallam parce que yalla non ma yalla dedet yalla amul affaire ak kenn luddul ak yent bi sallallahu alayhi wasallam jeexna donc yow bo demé ba japp na ni sax sa digënté ak sa borom amatul intermédiaire wa en réalité yenente bi yalla mi yalla à travers yenente bi sallallahu alayhi wasallam la fay ñoo manam yenente bi ci bopom la sallallahu alayhi wasallam mais du yalla yalla amul affaire ken yow boy ñaan yalla sax boy ñaan yalla yalla may ma nak en réalité yalla wona mom dina la ko jox mais à travers haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam manam yow yen manam me yow yalla bi ngay wo sax bi nga xam yow ndax manifesté wu ci yow ba nga xam ni yalla parce que ñun ñep quand même niveau bu baa biñ am yépp xam nañ ni yalla mo amna et que buñ ko ñaané néna buñ ko ñaané dana nangu lolu nak en réalité du dara du yalla bi manam bi nga xamné dafa nek ku laqatu nebutu ba kenn xamuko du ko mais yalla manam ay turum ay melom manifestation ci haqqatu muhammadiyya mo manifesté wat ci ñun ce qui fait que ñun fokk ñu am intermédiaire fokk ñu am dig diglé mo yëm ci sallallahu alayhi wasallam denga motax fa man kep ko xamne lam yulahis gende kul hadir hijabiyat gilik nek kiray bi yent bi nek kiray han fi a'malihi ci ay defum kana day dat nek a'maluhu ay defum yep khairu tam du lu matadi do day nek lu ñaka mat wal hijabiyat kiray gogu nak mu nek kiray huwa mom an yakuna moy mu nek wasil nek manam gimu moy mu nek gimu nek wasilatan nek digle manam nek moyen bayna allah digeunte yalla wa bayna ibadi ak jamu yatawassalu muy sako jokku di sako yi dem manam yatawassalu muy sako muy nek moyen bi mi jaar bi hi ci mom jamu al ibadi mbolam jam ila allah jum ci allah taala ji kaw ñepp ci yent bi lañu jaar sallallahu alayhi wasallam fa hadha li huwa moy sirrul ibadati moy mbotu jaamu yalla alladi bi nga xamne yuzanu ci lañuy joxe ndigal bi qabuli ha ci nanguko secret jaamu yalla bi tax ñukoy nangu bi la yalla yalla fa ñu ci dafa ci jaam amin lool bok xamé rek simple legi xam nga bo bëgge yalla nangu sa jaamu yalla nan ngay def xam nga ko di moy nga gende ko ne manam le fait que yeen sa nek kiray bi nek intermédiaire bi nga xamantene mom moy sa digeunte ak sa borom subhanahu wa ta'ala ci lepp am ci sa jëfi tamit voilà et que yow en réalité yalla manifesté bi mi manifesté wu ci yow à travers yeen salam mom nga mom manam mom nga koy jamo té lool moy haqiqatan baat muhammadur rasulullah mom moy yenen tib yalla sa ndax yalla mom rek la yoni yalla mom la yoni manam yalla kon ñun amuñu affaire ak mom ñun kamu yabal lañ amal affaire mom la yabal ci ñun té loolu zahir la ak batin ci zahir xam nañ ko moy al indi bimu indi alquran ak sunna am jangale ci batin nak moy le fait que ni amul dara luñu mana def hatta jaamu yalla yi ndekete ci yenente bi lañ yam sallallahu alaihi wasallam kon señu sama mo lañ wax na ni ko ñu deug amna parti bo xam yenen sallallahu alaihi wasallam bañ ko réré totalement yenen sallallahu alaihi wasallam ku dul boromum xamuko and ak lolu yep nak jam la entre guillemets comme ñun entre wa entre guillemets comme ñun manam lolu taxul dindi wu ko ci caractère mu nek jamu yalla motax yalla ha qawluhu legi wax bi wax na wajal ta yalla nga def allah legi nak muy dem mune wax bi mu wax na wajal yalla nga def allah mu bur yalla yowmi jitur yu rafet rek ma lay yekuti koy mahabbatuhu sop giñ koy sop la na ñel nu quwwatan mu nek katan astaeenu bo xamne dana sakko dimbaliko bi ha ci kaw ci katan goga ala ta'zimi ci diko magal mune fi nak talaba sayyid ahmed tijan la dal na talaba sakuna al musalli aji juluji min allah ci buri allah taala ci kawjaha huna fi an yahbahu ci mu jox ko mahabbatan ciofel mahabbata ciofelu rasulillahi ndawam yenen tambi sallallahu julli allah buri allah ci mo wasallam ta musal ko al mahabbata ciofel al khassata bi aji jago manam particulier bi manam legui day ñaan yalla may ko sop deug sop yenen tib sallallahu sop go nga xamantene moy bu particulier bi fa innaha ndax so gogo ciofel iza waqa burat fi qalbi al-abd ci xolu jam sara day dadi daw fi ta'z day da fi ta'z fihi ci mom day daw fihi ci mom ta'zimun nabiyyi mom ci bir jam bi ta'zimun nabiyyi magaluk yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu jalla allah bur yalla ci mo salam to musal ko wa ta'zimu ak magal janibihi walam li fasarat mudadu mujje nek bidayatu ta'zim njal tabalik magal minal abdi ci jambi li nabi ñal yeen dibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallam te musal ko hiya moy mahabbatuhu ak tafelam lo honel ko sallallahu alaihi wa julli allah wa alihi wa sallam te musal ko fa hiya lol mom nak li ta'zim hi manam moy ciofel gi sop gi li ta'zim hi ñel magal yeenenti bi sallallahu alaihi wa julli allah wa alihi wa sallam te musal ko kalbi saati kem laytay la manam kem sadiar ki la basal voilà manam bo xamanteni après ci lepp di teggu lepp manam magal yantou sallallahu alayhi wasallam kenn man ko def sans sof ko deug lolo tax mu ne motax mu ñaan ci salatu alayhi gis nga mu ne yalla nga def sop ñeel ko mu nek bi nga xamne ci lay sukkandiko ngir magal ko ci kaw magal ko ngir magal ko ding manam magal yentou sallallahu alayhi wasallam mi ngi tambale d'abord ci sopu ko sopu gogou nak bu nekké ci jambi deug nak moy deug li nga xamantene moy dawal ci biram manam tout temps moy magal yentou bi sallallahu alayhi wasallam leena day da nek basam gi nga xamantene ci le lepp yi tegu moy nek fondamental bi voilà li hada li motax talabaha musakko al musalli aji julli min allah nil bur yalla taala manam tukke ci bur yalla taala aji kawji qawluhu wax gi mu wax na allahumma ya bur yalla mi tuturi rafayere mi la yekete kay wajal yalla nga def ta'zimahu magal nga xamne mon lañ koy magal fi qulubina mu nek ci suñu xol yi hayatan mu nek ak dundu akum bo xamne dana taxu biha ci sababu dundu goga wa astaeenu dana sukkandiko dana dimbaliko bi ha ci sababu dundu goga ala zikrihi ci diko tuddu wa zikri andi tuddu rabbihi ki borom manam yalla nga def magal gi ñu magal xam nga dafa ñaan d'abord lan yalla def sop ko mu nek katan gi mi sukkandiko ngir lan ngir magal yantu sallallahu alayhi wasallam legi nak mu ñaan bi fa magal bi mi magal yantu sallallahu alayhi wasallam mu ne ci suñu xol yi nek ak dundu gi nga xamantene ci lay taxawé ci lay mëna taxawé di ci sukkandiko di ci dimbo diko ci diko zikar diko tuddu ak di tuddu borom la ilaha illallah kon talaba sakuna al musalli aji julli ji minallahi ci buri allah taala aji kawji an yakuna ci mu nek ta'zimu magal gi mi magal li nabi ñel yenente bi sallallahu alayhi wa sallam buri allah rahimahu sallam te musal ko sababu mu nek sabab fi hayati qalbihi ci dunduk xolam manam pour xol bi meuna dundu muy lan magal gi mi magal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi hululi ci waccu zikrillah tudduk yalla taala aji kawji wa zikri ak tuddu rasuli ndawam li sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam tam masal ko fi xolbi ci xolam man day dem tuddu yalla ak tuddu yalla sallam day wacc ci xolbi dootu ñu mën takale ko man da ci wacc nek xalla moy lool moy wacc na ngir dekk hein fu tollu day jul ci la wala sallallahu day tuddu yalla sallam di tuddu borom la da contrairement ak jalla yekiti ko wara nam magga yikitu ko gis nga al motax ñoy al jala wala la an kataballahu alayhim al jala manam jala moy yikiti ko manam ece jug leen dem jug dem deng al khana gis fa ya ayyuhal bani mahalla gis nga khalla mahalla moy manam moy beurep manam masdar mimu yobu joge ci hulul manam ki la ismu makan ala bu joge ci hulul manam hulul bi tek ak wacc xalla wacc ngir dekk deeng nga manam aya ayyuhal bani ayyaw aji tabakh bi mahalla ziyafatin place bi nga xamantene gis nga moy place manam fi wacc wayu fi nga xamne dañ la fa tegon rek installer la fa mais ziyafatin ngir ganal la yaw nga ñew di tabakh alam ta'laman khana khamoni anal jalaa naka la khas dem gis nga la khas dem xarimu jegena aduna bi nga xamne dañ la fay ganalé kessé ngay tabax di tabax rek té ad dañ la fi ganalé fiñ la ganalé ngay tabax nga ñew kër ga uma ganalé la nga commencé wo say maso pour tabax xana xamoni da nga wara juk dem dama la ganalé rek wax bi kuko wax Seyd Hadji Malik wande la do tare riskader yi wax la bobu beldi wa wa moy ci al isqat at tabyir bi wa wa inna la kata at tanwir fi isqat at tabyir wala do la bande de la volonté propre wala c'est ça leng wala moy en fait wax yi dañuy nuro parce que souvent ñuy mujju ni dañuy faral di jëlé ci ñu jëk ñi wala wala souvent wax ju ben lay doon ko duñu faral di wouté leg nga motax nga gis ci sen téré yi sen absurde ak sen qasida yi ni ay wax yu bari yo xamantene haqiqatan boko xolé di nga gis né waxu imam abu zayd abu yazid al bistami wala imam al-ata al-askandari wala waxu ibn sharan wala ibn arabi wala shaykh abdul jabbar wala ñeñu na dara lool moy le comme lool moy li normal en fait d'accord wala soit wala bok soufiane saouri man waxu salafi dal wala imam al-junayd wala ñooñu nonu moy salafi ñooñu période bu ñëk ñoom al-junayd as-sarri saqti ñoom ma'ruf al-karhi ñoom dawud al-tayyib hasan al-basri ñoom soufiane saouri ñoom imam malik ñoom shafi'i ñoom et cetera rahmatullah al-jami' bon après tamit génération yi ci tegu tamit dañuy faral di jëlé ci wax seen ci ñu ñëk ñoñu tamit mais souvent wa un tassaw tamit dañuy faral di jëlé ay wax ci ku ñu melni comme ni ñom c'est Abdou Salam ibn Mashish hein ñom hein ñom Cheikh Abdou Tabar ñom Imam Abdul Abbas al-Mursi al-Shazili radiyallahu anhu et cetera Ibn Arabi radiyallahu anhu mais ñom souvent seen qasida yi bok xolé wax yoy dañ koy mën délu wax ci wax yoy non wala parfois nak doune bo parfois ñaar mën na né bu ñëkk bi moy né dañ ko jël ci seen wax yoy lool moy benn parti bu ñëkk bi benen parti bi moy xam nga dafa am benn affaire bu am solo moy lay wax lénen mu nekk hadith bu wowa da nga nan hadith la mais lék du ko nekk mais waxu ñu ñëkk ni la mais parfois dañuy bëri ñiko wax wala wax ju nek luñu répéter diko répéter dama jaratul nga nan di wax nako wala jaratul nga nan di wax nako wala te bo xolé par exemple shérif bi par exemple rabbi allah am lu upp ci bindum lool la lu upp ci bindum lool la manam da ngay gis ne ay wax la yu ñu jëk ñi doon wax nan ki ñu wala finalement jaratul nga koy attribuer kenn lool lool benn parti la benen parti bi nak mom moy nga am même gis gis ak yeg yeg wala yalla won la même wax ji manam même wax ji genné yalla dogal nga mu genné ci yow parfois même virgule virgule près yep point yep fi mi taxaw lepp nga wax ko la même chose bo ba duñ né dang ko jëlé ci mom mais ku ko gis mën na fogg né yow ci fofu nga ko jëlé won fekk jëlé woko won fofu té lolou lolou lolou ko kuy baye xel da koy gis day gis né leg leg mo am wax yo xamanteni leg leg mom ci bopam sax da koy wax mu jek jek gis wax ji même phrase bi nim ko waxé won exactement il y a 2 3 ans wala 4 ans mom ci bopam mu retrouvé won nekété wax ji Soufiane Sawri mësna wax ji par exemple ahmadou wala ñu mel non lolou lolou lolou même ku koy sétlu même ci sa bop sax mën nga ko gis wala et puis amna yo xamantene parfois dafa évident yoy jarul askana la kenn yalla magana yalla kenn la yoyu jarul askana la kenn wala yentou sallahu alayhi wasallam fi rob budul won yent bi kenn duñu bind lolu jarul nga nanti ko wax parce que lolu ñun ñepp ko wax wala bala nga bala nga ni nam nefa lolu wolof jaay ko wax wolof jaay nak du kenn wolof jaay mo ñepp la ñepp la man mi ci la bok wala bu deug wala balanga jang jang balanga jangale da nga wara jang lool man mi ma wax kenn wax yalla yalla sa deng man mi ma wax lool kenn waxuko deng kon legui lool lay wax nak mu ne kon talaba kon wal di kon nak legui dafa sak kon ñu magal kan manam manam moy moy kon zikar bu wacce ci xol bi hein manam magal gi ñu magal sa sam day nek sababu bi tax zikar bi daal di wacce nak dal ci xol bi sax ca zik tuddu yalla ak wa zikr rasuli ak tuddu yantami sallallahu alaihi wa sallam jilla allah wa alaihi wa sallam de musal ko fi qalbi ci xol wa hadha zikr tibil zikr alladhi bi nga xamne talabahu mom lay sakku bi ta'zim ci sababu magal gogo laysa nekul zikru lisan zikru lamin de al ma'hud bi ñu xam fi haqqil amati ci aqu am mas gi bobu de wa inma lim am des moy huwa mom moy al zikr zikr al haqiqi bi deug deug ba tax ñu wax zikr alladhi bi nga xamne ghayatul qaswa mom moy njombor tolu dayo ya mina zikr ci zikr deug deug li ñuy wut ci zikr lool la te lool moy lan mom lay leral bo xet mune huwa moy iza ukhida buñu jele al abdu jam bi fi ci mom ukhida dañ koy jël an jami' wul mbolem da'irati wor wor lok xesi yeg yegum wax ni ak def def len imagination fa laysa dotu nekati fi shu'urihi ci yeg yegum wa wahmihi ak ay def def le imagination wa khayalihi ak ay janeram moy fiction illa ludul allah subhanahu wa ta'ala ajiko fi halati zikri tamna zikr sa halu zikr bob wa hadha li bidayatu zikri moy tambal zikr lil muqarrabin ñeel ñi nga xamantene ñoy ñay jegen yalla nya moy jegen ya debut zikr lol la debut zikr au début boy doga tambalé sikar lolou la moy lan moy lap gi nga xamantene mom ngay lap ci yalla ci mbollem sa yeg yeg manam da nga tassor ko amuto ben yeg yeg amuto sa xalat sa xel dara lu nek ci dara lu dul ci yalla lolou moy début bi ndiou commencé wa ha ñu am fofu benen yoon dañu yegg na ci fan lay jé wa fofu lay tambal do xam ko ok wallahu ta'ala alaf sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin